السلام علیکم. دیکھو جدھر نگاہ سے, دیکھو جدھر نگاہ سے, جلوہ نما ہے وہ بندے ہیں سب اسی کے, بندے ہیں سب اسی کے, ہمارا خدا ہے وہ. دیکھو جدھر نگاہ سے, رحمان اس کو کہتے ہیں, قاہر بھی ہے وہ, رحمان اس کو کہتے ہیں, قاہر بھی ہے وہ, اچھوں کے ساتھ اچھا, اچھوں کے ساتھ اچھا, بروں سے خفا ہے وہ. دیکھو جدھر نگاہ سے, پہلے برائی کر دیکھتا نہیں, کوئی بھی دیکھتا نہیں, مگر دیکھتا ہے وہ. دیکھو جدھر نگاہ سے, جنت تو دے گا دین سے, انکار تو نہیں, جنت تو دے گا دین سے, انکار تو نہیں, توحید کا وسیلہ, توحید کا وسیلہ, مگر چاہتا ہے وہ. دیکھو جدھر نگاہ سے, جلوہ نما ہے وہ. دیکھو جدھر نگاہ سے, تجھ کو پتا نہیں ہے زمانے میں اے سمر, تجھ کو پتا نہیں ہے زمانے میں اے سمر, عزت اسے ملے عزت اسے ملے گی, جسے چاہتا ہے وہ. دیکھو جدھر نگاہ سے, جلوہ